السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ ریڈیو جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور، اور میں ہوں میمونہ شمیل۔ آداب عرض۔ آج اس سلسلے کا 46واں سبق ہے۔ آج کا کلیدی جملہ ہے کیکوکو سرو مائی نی یوکی او میرو کوتو گا دیکھتے شیاواسے دس، مجھے خوشی ہے کہ میں وطن واپسی سے پہلے برف باری دیکھ سکی۔ ہمارے سبق کی مرکزی کردار انا تھائی لینڈ سے آنے والی بین الاقوامی طالبہ ہیں۔ سالگرہ پارٹی کے بعد کینتا نے انا کو ہاسٹل تک چھوڑنے کی پیشکش کی۔ ان کے ریستوران سے باہر نکلتے ہی رات کے آسمان سے برف کے ذرات برسنے لگے۔ آئیے سبق نمبر 46 کا مکالمہ سنتے ہیں۔ پہلے آج کا کلیدی جملہ کیکوکو سرو مائی نی یوکی او میرو کوتو گا دیکھتے شیاواسے دس، مجھے خوشی ہے کہ میں وطن واپسی سے پہلے برف باری دیکھ سکی۔ اب مکالمے کی وضاحت کرتے ہیں۔ انا کا تعلق تھائی لینڈ سے ہے، انہوں نے زندگی میں پہلی بار برف باری دیکھی ہے۔ موشکشتے یوکی، ارے یہ تو شاید برف ہے۔ موشکشتے یعنی شاید، یہ لفظ بے یقینی کو ظاہر کرتا ہے۔ یوکی یہ برف کو کہتے ہیں۔ انا نے یہ جملہ سوال کے طور پر اٹھان کے ساتھ کہا۔ کینتا نے جواب دیا کورے وا کونا یوکی، یہ پاؤڈر برف ہے۔ کورے یعنی یہ، وا موضوع کو ظاہر کرتا ہے، کونا یوکی باریک پاؤڈر جیسی برف، کونا نو یونی سارا سارا شتیرو دیشو، یہ باریک صفوف کی مانند ہے نا، کونا پاؤڈر یا صفوف، کونا نو یونی پاؤڈر کی مانند، نو یونی کسی چیز کی طرح ہونے یعنی مماثلت کے اظہار کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ سارا سارا خشک اور باریک، یہ کیفیت کو بیان کرنے والا لفظ ہے۔ انور صاحب، کیا سارا سارا کو برف کے علاوہ کسی اور چیز کی کیفیت بیان کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل کیا جا سکتا ہے، مثلاً اسے ریت کے خشک اور باریک ہونے یا بالوں کے ملائم ہونے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ شتیرو یہ اس فعل کی لغوی شکل ہے، شتیمس یعنی ہونا۔ جب شتیمس کسی کیفیت کو بیان کرنے والے لفظ کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے تو یہ مکمل طور پر اس کیفیت کی مانند ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ دیشو یعنی ہے نا، یہ کچھ مختصر کیا گیا تلفظ ہے اس لفظ کا۔ دیشو ہم نے پہلے سیکھا تھا کہ دیشو اندازہ بیان کرتے وقت استعمال کیا جاتا ہے، کیا یہاں بھی ایسا ہی ہے انور صاحب؟ جی نہیں، جب یہ لفظ دیشو مختصر کر کے اٹھان کے ساتھ یوں بولا جاتا ہے دیشو، تو گویا بولنے والا شخص سامے کو کسی بات کی یاد دہانی کروا رہا ہوتا ہے یا اس سے تصدیق چاہ رہا ہوتا ہے۔ تو انا جواب میں کہتی ہیں کیکوکو سرو مائی نی یوکی او میرو کوتو گا دیکھتے شیاواسے دس، مجھے خوشی ہے کہ میں وطن واپسی سے پہلے برف باری دیکھ سکی۔ کیکوکو سرو یعنی اپنے وطن واپس لوٹنا، کیکوکو وطن واپسی کو کہتے ہیں، سرو یہ لغوی شکل ہے اس فعل کی، شیماس یعنی کرنا۔ اچھا، تو ان دونوں الفاظ کو ملا کر فعل بنا کیکوکو شیماس یعنی وطن واپس لوٹنا۔ جی بالکل درست کہا آپ نے۔ انا کی جاپان میں ایک سالہ تعلیم مکمل ہونے والی ہے۔ مائنی سے پہلے، مائ اس کے معنی ہے پہلے یا قبل، نی یہ وقت کو ظاہر کرتا ہے، یہاں اس سے مراد ہے واپسی سے پہلے۔ یوکی آسمان سے برسنے والی برف کو کہتے ہیں، او یہ مفعول کو ظاہر کرتا ہے، اور میر یہ تو آپ کو یاد ہی ہوگا، یہ لغوی شکل ہے اس فعل کی، میماس یعنی دیکھنا۔ کوتو یہ کسی عمل کو ظاہر کرتا ہے، فعل کی لغوی شکل کے ساتھ کوتو لگانے سے وہ اسم بن جاتا ہے، میر کوتو اس کے معنی ہوئے دیکھنے کا عمل۔ کیا کسی بھی فعل کے ساتھ کوتو لگا کر اسے اسم بنایا جا سکتا ہے؟ جی بالکل بنایا جا سکتا ہے، اور اس کے بعد کا نا موضوع کو ظاہر کرتا ہے، دیکھتے یہ تے شکل ہے اس فعل کی، دیکھیمس یعنی کر سکنا یا ممکن ہونا۔ یہاں اس کی تے شکل اس کے بعد آنے والی بات کی وجہ بیان کرنے کے لیے استعمال ہوئی ہے، شیاواسے یعنی خوشی کی کیفیت یا خوش ہونا۔ دس یہ جملے کا شائستہ اختتام ہے۔ لگتا ہے انا کو کینتا کے ساتھ برف باری دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ واقعی ایسا ہی لگتا ہے۔ آئیے اب سبق نمبر 46 کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں، لیکن پہلے آج کا کلیدی جملہ۔ مجھے خوشی ہے کہ میں وطن واپسی سے پہلے برف باری دیکھ سکی۔ もしかして یوکی؟ これは粉雪。粉のようにサラサラしているでしょ？ 帰国する前に雪を見ることができて幸せです。 اور اب وقت ہوا ہے ہمارے کارنر گر کی باتیں کا، جس میں اس پروگرام کی سپروائزر پروفیسر اکانے توکوناگا ہمیں آج کے اہم نکات کے بارے میں بتاتی ہیں۔ آج ہم نے کیکوکو سرو مائنی سیکھا، یعنی وطن واپسی سے پہلے۔ میں مائنی کا استعمال تفصیلاً سمجھنا چاہتی ہوں۔ آئیے پروفیسر صاحبہ سے پوچھتے ہیں۔ وہ بتا رہی ہیں مائنی کسی کام کے دوسرے کام سے پہلے ہونے پر زور دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور مائنی سے پہلے فعل کی لغوی شکل استعمال کی جاتی ہے۔ پورا جملہ ماضی کا ہونے کے باوجود مائنی سے پہلے فعل کی لغوی شکل ہی استعمال کی جائے گی، حالانکہ لغوی شکل عام طور پر حال کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس جملے کو جاپانی میں کس طرح کہیں گے۔ میں نے کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئے تھے۔ کھانا کو کہتے ہیں گوہان، اور فعل کھانا ہے تابیماس، اس کی لغوی شکل ہے تابیرو۔ ہاتھ کو جاپانی میں کہتے ہیں تے، اور فعل دھونا یوں ہے ارائیماس، اس فعل کی ماضی کی شکل ہے ارائیماشتا۔ چنانچہ پورا جملہ یوں ہوا گوہان او تابیرو مائے نی تے او ارائیماشتا۔ پہلے کا الٹ ہوتا ہے بعد میں، یعنی آتو دے۔ جب اس بات پر زور دینا ہو کہ ایک کام کے بعد دوسرا کام کیا گیا تو آتو دے سے قبل فعل کی تا شکل استعمال کی جائے گی۔ آپ پہلے سیکھ چکے ہیں کہ فعل کی تا شکل ماضی کو ظاہر کرتی ہے، لیکن جملہ حال کا ہونے کے باوجود آتو دے سے پہلے فعل کی تا شکل ہی استعمال کی جائے گی۔ اب یہ جملہ بناتے ہیں۔ میں کھانا کھانے کے بعد برتن دھوتا یا دھوتی ہوں، فعل کھانا کی تا شکل ہے تابیتا، اور پلیٹوں یا برتنوں کو کہتے ہیں سارا، اس کے لیے زیادہ شائستہ لفظ یوں ہے او سارا۔ چنانچہ یہ جملہ یوں بنے گا گوہان او تابیتا آتو دے او سارا او ارائیماس، یعنی اس بات کا خلاصہ یوں ہوا مائنی، یعنی پہلے سے پہلے فعل کی لغوی شکل، جبکہ آتو دے یعنی بعد میں سے پہلے فعل کی تا شکل استعمال کی جائے گی۔ اسے اسی طرح یاد کر لیں۔ سامعین، یہ تھا ہمارا آج کا کارنر گر کی باتیں۔ اب وقت ہوا ہے ہمارے کارنر صوتی الفاظ کا۔ اس میں ہم آوازوں یا رویوں کی عکاسی کرنے والی صوتی تراکیب متعارف کرواتے ہیں۔ آج ہم برف سے متعلق الفاظ کا تعارف پیش کر رہے ہیں۔ چیرا چیرا، یہ چھوٹی اور ہلکی چیزوں مثلاً برف کے ذرات یا پھولوں کی پتیوں کے ہوا میں اوپر سے گرنے کا اظہار ہے۔ چیرا چیرا، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ برف چیرا چیرا گر رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ جی بالکل ٹھیک۔ اور جب برف باری کچھ وقت جاری رہے تو اس کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کونگ کونگ۔ اچھا، ویسے دلچسپ بات یہ ہے کہ کونگ کونگ کھانسی کی آواز کا اظہار کرنے والے لفظ جیسا ہی ہے۔ آج کے صوتی الفاظ کے کارنر میں ہم نے یہ الفاظ متعارف کروائے، چیرا چیرا اور کونگ کونگ۔ اور سبق کے اختتام سے پہلے ہمارا کارنر ہے انا کے ٹویٹ۔ انا آج کے ایونٹس پر ایک نظر ڈالتی ہیں اور ٹویٹ کرتی ہیں۔ ہلکی اور خشک برف کو کونا یوکی کہتے ہیں، اور پانی سے بھری ہوئی برف کو بوتان یوکی۔ ویسے بوتان ایک پھول عدل سلیب کو کہتے ہیں۔ جاپانیوں کا خیال ہے کہ برف کے بڑے بڑے گالے بوتان کی بڑی بڑی سفید پتیوں جیسے ہوتے ہیں۔ سامعین، آج کا سبق آپ کو کیسا لگا؟ آج کا کلیدی جملہ تھا کیکوکو سرو مائے نی یوکی او میرو کوتو گا دیکھتے شیاواسے دیس۔ مجھے خوشی ہے کہ میں وطن واپسی سے پہلے برف باری دیکھ سکی۔ اگلے سبق میں یونیورسٹی میں انا کی آخری کلاس ہوگی۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔